राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 2 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 कलकत्ता राम परम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेयुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीतम्बराधरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुसमुखवयो नमः महासुदेव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नगर के रज्जवला अनेक भावे आवो कृष्ण से आगे स्थान एक जैसे शहर के रास्ते होते हैं तो कोई कहता है वो शहर पूर्व में है, कोई कहता है पश्चिम में है, कोई कहता है दक्षिण में है, कोई कहता है उत्तर में है। ऐसे हमारी बात माने तो अलग अलग रास्ते है, अलग अलग दिशा है, परंतु अंत में एक जगह आते तो वो अंत एक है। नारायण और नगर के रज बने भाव है वो कृष्ण से आगे स्थल है। इसे कई तरह का रास्ता है और रास्तों में कई तरह के भेद है, पर अगाड़ी एक है। इसमें सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? गीता ने कहा है सर्व गुह्यतम भूयस्व परमं वचः, सबसे अत्यंत गोपनीय रास्ता बढ़िया कौन सा है वो मैं कहता हूँ। नहीं देता है क्या? तो आप बोले ही नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे उत्तम रास्ता कौन सा है? शरणागति भगवान जी सर्व गुह्य तमाम भूया शुरू में परम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई आदत है, आदत वो आदत आ जाती है। मेरे को कह दिया करो आप लोगों को छुट्टी है, मेरे को कहने की आप लोगों को छुट्टी है और मेरा बात आपको न सुनती हो तो कहता तो थोड़ा जोर से बोलोगे, जोर बोलूंगा, पर फिर स्वभाव में भैया नहीं चाहता था। जहां तक मैंने नाराज नहीं होता हूं मैं, साधन अनेक बताए हैं, परंतु भगवान ने शरणागति को सर्वगुह्यतम बताया है। और सर्वगुह्यतम पद एक बार याद है गीता भर में, गीता भर में सर्वगुह्यतम एक बार ही है। सर्वगुह्यतम गुह्य गुह्य गुह्यतर गुह्यतम रहस्य आदि सुनाए है, परंतु सर्व गुह्यतम इतना शब्द एक बार आया है। वो बताया है शरणागति, 65 और 60 श्लोक श्लोक है, ये 64 श्लोक है, 18वां अध्याय का। सर्व को ये तमाम भूया सुनो, मैं दोबारा कहता हूँ, मेरा वचन सुनो और सुनो, मैं परम वचन, ये परम वचन कहता हूँ, तुम सुनो। यते हम प्रिय माना है वक्रा में काम में आ उत्तरार्ध दो तरह का है, पूर्वार्ध में सर्व को ये तमाम, दूसरा पद एक है खर। तो सबसे गोपनीय बढ़िया बात भगवान ने बताई शरणागति, और ऐसा मालूम होता है कि शरणागति है ये भगवान की बहुत विशेष कृपा की विशेष बात है। ये ऐसे शरणागत हो जाने पर उसके बहुत विशेष बातें उसमें आती है, शरणागत हो जाए भगवान की। आज सुबह ये बताया था विषय, तो कोई ने कहा कि सुबह जैसे विषय बताओ वैसे बताओ, तो विषय कर देंगे। तो जैसे आपकी लड़की, आप जब अपने प्यारी प्यारी पुत्री को विवाह करके विवाह में अपने एक को समर्पित कर देते हैं, कन्यादान, कन्यादान होता है, कन्यादान ये बहुत बड़ा दान है, कन्यादान बड़ा दान है। वो दान कर देने पर लड़की का गोत्र बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, वो ससुर का गोत्र होता है, पहले पिता की पुत्री है, ऐसे वह ससुर की पुत्री के समान हो जाती है। तो उसको दे दिया, तो जैसे वो दे दिए रहे पर लड़की के भाव होता है कि मैं पीर के नहीं हूं, ऐसे आप मान ले भैया कि हम संसार के नहीं है, तब ये शरणागति सिद्ध होती है। ये आपके अधीन है, आपके, ये दूसरे का नहीं है, खुद का अधीन है। जैसे कन्या स्वीकार कर लेती है कि मैं उस घर की हूं, अब पीर में रही है, बड़ी हुई है, पिता का, भाई का, माँ का प्यार प्राप्त किया है, बड़े स्नेह से रही है, परंतु कन्यादान होने पर वो अपने को ससुराल की मान लेती है, ऐसा विचार का भाव बदल जाता है एकदम, वहां की रहती है चिंता, वहां की होती है, भाई के घर की चिंता नहीं होती, भाई का ही भला चाहती है, अच्छा करती है, पेट में रहती है, भाई का काम बड़ा अच्छा करती है, करते हुए भी अपने आप को मानती है ससुर का ही। इसी तरह से आप लोग भी कृपा कर दे, ये बात सिद्ध हो जाए। परंतु ध्यान दो, आप लोग मैंपन को बदलते तब होता है, केवल करने से नहीं होता है, मैं को बदलते। अब हम भगवान के हो गए, वो लड़की विरोध किसी से नहीं करती, किसी से द्वेष नहीं करती, किसी को खराब नहीं समझती, परंतु अपने आप को पीर के नहीं समझती, वो अपने समझती है ससुराल की। आप इतनी बैठी हो, ऐसी बात तो आपके मन में आ जाती है कि मां से गति मां भैया को कह दे मेरे को पहुंचा, तकलीफ पड़ती है, रसोई की तकलीफ पड़ती है, परंतु किसी ने कहा है कि भाई हमारे भाई के रसोई की तकलीफ पड़ती है, तो कोई मेरे भाई को पास पहुंचा दो, ऐसा किसी ने कहा है? किसी ने? मैंने कभी नहीं सुना ऐसा, सुने कभी? क्या भाई के घर में तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होती, पर उसकी चिंता नहीं होती। ऐसे ही संसार की चिंता सर्वथा मिट जाए, जैसे पीर की चिंता मिटती है, संसार की चिंता मिट जाए, काम में सब करती है। ऐसी ऐसी लड़कियां घर पर होती है जो अपने भाई का काम बड़ा शुद्ध करती है, बड़ा सुचारू रूप से करती है, संजात करती है। ऐसी तरह से आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा दूर से कभी आदमी आ रहे हैं, वे हमारे घर पर जाएंगे तो कहते क्या करें, अपने जाते हैं, कहते भाई भाई है घर पर, भाई है, ऐसा मन में संतोष होता है, भाई है वो काम कर देगी, सब काम कर देगी। तो माता पिता भाई अपने भतीजे सब संतोष करते हैं कि भाई घर पर है, भाई कर देगी। तो भाई का घर ठीक तरह संभालना बहन को आता है और बहन करती है, पर अपना घर नहीं समझती। इसी तरह से आप इस घर का काम करो सुचारू रूप से, परंतु मन में चिंता बिल्कुल नहीं। लड़की की चिंता हो जाती है, वो चिंता भी होनी नहीं चाहिए, चिंता वो भी नहीं होनी चाहिए। काम सुचारू रूप से करें, काम करने में कोई कमी नहीं हो, परंतु इस लोग की चिंता नहीं हो। जो कुछ काम करना है वो ससुराल का, ऐसे परमात्मा के घर की बात चिंतन करो, वही बात सुचारू रूप से उसी होती है। ऐसे बहना बन जाए, भाई लोग बन जाए, क्या भगवान के शरण हो गए, संसार का काम इतना बढ़िया होगा कि आप वो कह नहीं सकते। सबसे बढ़िया काम, बड़ा सुचारू रूप से काम होगा, बड़ा बढ़िया होगा, बड़ा अच्छा होगा, कोई कमी नहीं आएगी, विशेषता आएगी और आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल ये भाव बदल गए कि हम यहाँ के नहीं है, हम भगवान के हैं। जैसे कन्या आपकी समझती है कि ये हमारे भैया का घर है, यहाँ से जो दे देंगे वो मेरा है और मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसी समझते हुए भी काम सबका करते। इसी तरह से काम यहाँ करो आप, तो काम बिगड़ेगा नहीं, बड़ा सुधर गया, शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा की तरफ चलने में कई आदमियों का भाव ऐसा है कि संसार का काम करेंगे तो घर का धंधा बिगड़ जाएगा, ऐसा बहम है। पर तो हमारा कहना है कि आपका नहीं बिगड़ेगा, बहुत सुधार होगा। संसार का काम संसार में घुल मिल करने से बिगड़ता है और भगवान का काम घुल मिल में होने से बिगड़ता है, याद कर लो ये। संसार का काम बिगड़ता है संसार में घुल मिल के रहने से, और भगवान का काम बिगड़ता है भगवान के साथ में घुल मिल न रहने से, क्योंकि आप सदा ही परमात्मा के हो, संसार के नहीं हो। तो संसार के नहीं हो तो संसार में घुल मिल काम करने से आपका काम बिगड़ता है, और भगवान का होने से भगवान का काम घुल मिल कर नहीं रहो तो बिगड़ता है। परमात्मा के साथ मिलकर के घुल मिल कर काम करो, और यहाँ का काम सावधानी से सुचारू रूप से अच्छी तरह से करो। मैंने घुलों में तुम्हें घुलों में यहाँ मिल जाओगे तो वहां छूट जाएगा, और वहां मिल जाओगे तो यहां छूट जाएगा, पर यहां छूट जाएगा बंधन, पर काम धंधा यहां का कमजोर नहीं होगा, सुचारू रूप से होगा, बढ़िया होगा। केवल ये कर्तव्य समझो, बात सुनने में सुंदर लगती है परंतु काम में लाने में बात कठिनता मालूम देती है हमें। आप अगर ऐसे कृपा करो कि अपने आप को भगवान का समझो और भगवान का काम ठीक तरह से करो, अच्छी तरह से सुचारू से बंद लगा करके तत्परता से उत्साह से, और यहाँ का काम सुचारू रूप से करो परंतु अपने यहाँ का मत समझो, कर्तव्य समझो कर्तव्य। एक बात और है, बात भी बारीक बात है, केवल कर्तव्य समझ गए किए हुए बात लागू नहीं होते, आपके साथ मिलती नहीं। केवल कर्तव्य समझो, केवल कर्तव्य, कर्तव्य समझ गए काम तो होता होता बढ़िया और फंसता नहीं, पर केवल कर्तव्य समझता है तब, और आने लाभ का भागीदार अपने को समझता है, कर्तव्य मानता कहता है, परंतु उसे राग द्वेष होते हैं तो काम बिगड़ जाएगा। संसार का काम करो परंतु घुल मिल करके नहीं, क्योंकि यहाँ सदरत है ही नहीं, रह सकते ही नहीं, रहना कायदा ही नहीं है, और परमात्मा के सदा हो आप, परमात्मा के प्राप्ति करो तो सदा परमात्मा के, और संसार में रहो तो ही परमात्मा के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, शुद्ध हो और शांत सुराशि हो, इस वास्ते परमात्मा के तो अपने को हो, और यहाँ का काम सुचारू से ईमानदारी से बढ़िया रीति से काम करो तो बढ़िया होगा, प्रगति सिद्ध होगी तभी, जब परमात्मा के वह के ही आप अपने आप को समझो। जैसे आपकी कन्या ससुराल को अपना घर समझती है, आपके घर को भी समझती है, परंतु आपके घर से कोई स्वार्थ संबंध नहीं रखती है, स्वार्थ रखती है वो समझ बढ़िया नहीं होती, आपके घर की चिंता नहीं रहती, चिंता उस घर की होती है, आप घुल मिल के वहां की रहती है। ऐसे आप जो बात सुने हैं आज, सुना कभी ये बात सुनाई तो भाइयों को अच्छी लगी, कहते ऐसी बात सुनाओ तो हमारे तो सुना नहीं भाई, तुम क्यों से सुना देंगे, परंतु आप कोई सुनने में अच्छी लगे करते हो नहीं तो भाई लाभ नहीं होगा, जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ नहीं होगा, क्यों ऐसा आप मानते नहीं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप अपने को भगवान का समझे, यहाँ के आप हो नहीं, 100 वर्ष पहले यहाँ के थे नहीं, 100 वर्ष के बाद यहाँ के रहेंगे नहीं, यहाँ का कोई कुटुंब भी आपके साथ रहेगा ही नहीं, कोई वस्तु आपकी रहेगी नहीं, कोई चीज कोई व्यक्ति आपके साथ रहेगा ही नहीं, और भगवान सदा आपके साथ रहेंगे, और भगवान के साथ रहो वो दूर होंगे ही नहीं, कितनी आप मेहनत कर लो भगवान को आप छोड़ सकते ही नहीं, भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी आपको छोड़ सकते नहीं, आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में है, 84 लाख जूड़ी में भुगतो तो भगवान साथ में, सर्वश्रेष्ठ निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से मिलते, सर्वभूतानाम प्राणी स्थावर जंगम कोई प्राणी हो सबके हृदय में रहते हैं भगवान, आपको छोड़ दे नहीं, आप जाने तो मत जानो, नहीं जानो तो मत जानो, स्वीकार करो तो मत करो, करो तो करो, पर भगवान छोड़ते नहीं। ऐसे ही आप भगवान को न छोड़ो, निहाल हो जाओगे, और संसार का भी बहुत बढ़िया होगा। संसार के साथ मिल करके संसार को नहीं जान सकते, संसार को जानोगे संसार से अलग होने पर, और भगवान से अलग रह करके भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को जानोगे भगवान के साथ एक होने पर। याद रखो ये बात, भगवान को जानना हो तो भगवान के साथ एक हो जाने से भगवान जानोगे, और संसार के साथ एक होने से नहीं जानोगे, संसार से अलग होकर संसार को जानोगे। ये बात एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। संसार के साथ घुल मिल के कभी संसार को जान सकते ही नहीं, कभी नहीं जान सकते, कभी संसार जान सकते ही नहीं। क्यों, क्या हो रही हूं, कारण क्या है कि आप संसार के हो नहीं और भगवान के हो। भगवान के हो बिल्कुल, ये मैं संदेह नहीं है रत्ती मात्र का ही, परंतु भगवान को जानोगे तब, भगवान के हो जाओगे भीतर से तब, और संसार को जानोगे कब, कि संसार से अलग हो जाओगे तब, संसार में घुल मिल करके संसार को नहीं जान सकते। सिद्धांत है पक्का एकदम, संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हो, संसार साफ दीजिए, साफ है जल नहीं जाएगा, अलग हो जाओ। तो शरणागति की बात अच्छी लगी मेरे कही गए अच्छी अच्छी, तो अपने ये कहेंगे कि आपने, परंतु ये बात चाहिए कोई सुनने में राजी हो जाओ, मैं श्रमु स्वाद हुआ बढ़िया नहीं है। बढ़िया बात है जब आप अपने को भगवान का समझो। बहुत बार कही है और विशेष धर्म कहता हो कि आप भगवान को अपना हर अपने को भगवान का समझो, तभी आपका काम सब ठीक होगा, संसार का काम भी बहुत बढ़िया होगा, और परमात्मा बढ़िया हो गई और उसके साथ एक मान लोगे तो संसार का काम भी बढ़िया होगा। संसार में खुशी से प्रसन्नता से आनंद से आप रहोगे और बहुत बढ़िया काम होगा, संसार का काम बढ़िया होगा। संसार में जितने घुले मिले जाता है, संसार को कीमती समझते हैं, उनका काम बढ़िया नहीं होता, कीमती नहीं होता। एकदम सही, एकदम सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है। विश्वास दे आप अपने आप को जो है वैसा जानो, है कैसा, मैं भी बारिश हूं भगवान के अंश, साक्षात भगवान के हैं, भगवान के पुत्र पुत्री है आप, भगवान के पुत्र है, इनको स्वीकार कर लोगे ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो गए। लड़की अपने को ससुराल की मानती है केवल दे देने से, उन्हें ले लेने से, और ये तो भगवान के आप हो पहले से, आपकी नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, जैसे अर्जुन का है मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, ऐसे आपका मोह नष्ट हो जाएगा, स्मृति प्राप्त हो जाएगी, और ठीक तरह से भगवान जान लोगे और संसार को जान लोगे। संसार के जानने पर संसार से ऊपरा हो जाता है, भगवान के जानने से भगवान के तत्पर हो जाता है, एकदम परमात्मा हो जाता है। ये कायदा है, ये कायदा है, इसमें शंका हुआ आप फिर पूछो, पूछा ले पूछो, बिल्कुल एकदम सच्ची बात है एकदम। ये इधर उधर हो सकते नहीं, भगवान सुख खुद कहते हैं मैं भी मानस हूं, लोग जीव लोग जीव दूसरे मेरा अंश है, मेरा अंश है, जीव भूत है, जीव भूत है, जीव का बना हुआ है संसार का बने हुए हो, जीव भूत है सनातन, जीव भूत हो, जीव बने हुए हो, परमात्मा के हो तो बनावटी को छोड़ दो, असली को स्वीकार कर दो, केवल स्वीकार कर लो भीतर से, जैसे लड़की स्वीकार कर लेनी सास रही हो, ऐसे आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, निस्संदेह हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान का हूं मैं, भगवान का होने पर आपके चिंता बढ़ जाएगी, भगवान के भजन की चिंता भी नहीं होगी, भगवान का भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। जैसे अपने घर का धंधा करता है, जैसे स्त्री जाती है अपने घर का धंधा करती है, इस तरह से, और प्रेम से भी रहती है, ससुराल से भी उनका भला चाहती है, ऐसे संसार का भी भला चाहो, परिवार का भी करो, परंतु हम खास है भगवान के, आपका बहुत बढ़िया काम होगा वो देगा, और संसार भगवान के हो गए, चिंता मिट गई, चिंता मिटी साफ बिल्कुल। जो जाको शरण लियो ताका ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले बेहो जात गजराज। ऊपर से धारा गिरती है, जोर से पानी पड़ता है, उस धारा धारा चढ़ जाती है ऊपर, छोटी सी इतनी छोटी सी चढ़ जाती है ऊपर, और हाथ इतना बड़ा होता है, बाढ़ आए तब उधर उधर संबंध नहीं चलता, क्योंकि क्षण लिया नहीं उसने, मछली मछली उस बहता ही नहीं, क्षण लिया हुआ है। तो भगवान ने जल में खुली कर दी, जल जोर से आ रहा है पर सामने जो जोरों से जाती है शरीर सामने, ऐसे आप निशंक हो जाओगे परमात्मा के दर्शन में और संसार की तरफ से, दोनों ठीक हो जाओगे, ठीक रास्ते पर आ जाओगे, ऐसे जान लो, कहने में राजी हो जाओगे, मैं बात कर दूंगा राजी हो जाओगे, काम बढ़िया नहीं होगा, सुने फायदा होगा इसे फर्द पर, फायदा होगा इसमें फर्क नहीं है, परंतु असली लाभ हो जाएगा सच्ची मान लूंगी तब। जैसे आपकी कन्या अपने आप को ससुराल की ही मान लेती है, वहां की ही बन जाती है, पहले बड़े संकोच से रहती है, वो संकोच से रहती रहती रहती माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर परदादी बन जाती है, फिर संकोच राम घर कुटुंब को अपना ही मानती है, ये छोरा छोरी सब मेरे है, दादी माँ पर दादी माँ पर दादी माँ हो जाती है, फिर की बात याद ही थी, ऐसे संसार की बात याद ही थी हमें, भगवान बन जाओ, अरे बिल्कुल भगवान स्वीकार करने को तैयार है, भगवान आपको लेने के लिए तैयार है, हरदम आठ पर सुबह शाम रात में दिन में जब जावे तब तो भगवान हो जाओ, उसी समय भगवान लेने को तैयार, निशंक होकर हे नाथ मैं आपकी हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, मन भगवान कहते है ही तुम्हें तो है ही, माँ को आप नहीं जानते परंतु तो माँ आपको जानती है, आपको जानती है, माँ को आप नहीं जानते परंतु तो माँ जानती है, ऐसे पिता को आप नहीं जानते मैं पिता जानते हैं, ऐसे आप भगवान को नहीं जानते पर भगवान आपको जानते हैं, बिल्कुल निसंदेह, माँ बाप को मानते हो और माँ बाप जानते हैं, ऐसे भगवान को आप मानते हो और भगवान जानते हैं, संसार को आप मानते हो जानते नहीं हो, संसार को जानते नहीं, संसार को जानने पर संसार से वैराग्य हो ही जाएगा, भगवान से प्रेम हो ही जाएगा, नियम है पक्का, इधर नहीं हो सकता, भगवान को जानते ही भगवान ही हो जाओगे एकदम, और आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी और उपकार भी बड़ा भारी होगा, संसार मात्र की ओर शांति देने का फल होगा आपको, संसार मात्र का उपकार करने का मातम आपको होगा, संसार मात्र को सोई करोगे आप, संसार मात्र की सेवा कर दोगे, बड़ा भारी पुण्य होगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगाने पर भी आप संसार का काम पूरा नहीं कर सकते, और भगवान के शरण होने पर संसार का काम पूरा हो जाएगा, पूरा अरबों खरबों रुपये लगा उससे भी बढ़ करके संसार का भी निहाल हो जाता है, संसार को निहाल करते हुए आप भी निहाल हो जाओगे, दोनों का काम बड़ा बढ़िया होगा, इसमें संदेह कोई संदेह नहीं एकदम। एक बात याद कर लो कि संसार के साथ मिल कर ये संसार को जान नहीं सकते, और भगवान से दूर रहकर भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को एक होने पर भगवान को जानोगे और संसार दूर होने पर संसार को जानोगे, एक होने में नहीं जान सकते, नियम है, नियम है, ये नियम पक्का अकाट, वो खंड कर नहीं सकता, संसार का मोह होगा तो संसार जान नहीं सकोगे, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह तो नष्ट हो जाएगा, सोचो हो मैं भगवान का हूं, तीन बात लिखी है, नष्ट हो मोह स्मृति लगता है, मैं भगवान का हूं ये, और मैं निष्काम हूं, मेरी कामना कोई नहीं है, और मैं वास्तव में तत्व से परमात्मा का स्वरूप हूँ, मानो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीनों को ठीक तरह से जान लोगे या स्मृति होगी ठीक तरह जान लोगे, मैं भगवान का हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप हूँ और संसारी सेवक भी आया हूँ, संसार से अलग होने पर जानोगे और भगवान में एक होने पर जानोगे, ये कायदा है, संसार में मिल कर गए एक होंगे, बातें सीख सकते हो, जान नहीं सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, कैसे जानोगे संसार में मिल गए कैसे जानोगे, और भगवान के मिले ही नहीं कैसे जानोगे, नहीं जान सकते, कायदा है। इस वास्ते जैसे कन्या अपने ससुराल की हो गई, पीहर को भूल गई, इतनी भूल जाती है कि परपोता बया और फिर लड़की भी अच्छी नहीं आई, तो कहती है घर खोयो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो बात दादी जी को पूछे पड़, दादी जी को आप तो घर जाई हो, छोकरी तो पर जाइए, आप घर जाई हो, याद ही नहीं है, मैं तो बाप हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, पर पोता है मेरा, सब मेरा है, सब परिवार, माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, सब जी है, खुद ही पर गई चढ़ती याद थी, ऐसे भगवान के साथ जाओ तो वो तो नहीं होता है, नया नया पण है, ससुराल के साथ में एकता बिल्कुल नई बात है, और आपके सच्ची बात है, आप भगवान के हो, संसार के आप नहीं हो और संसार वालों के हो, ये दोनों बात सच्ची है, सच्ची बात भी आप स्वीकार नहीं करते, लड़की आपकी छोरी कन्या वो जान लेती है, वो कहे ससुराल की होती है, फिर नहीं रहती, ऐसे आप भगवान की हो जाओ, आज सब भाई सब बहन सब स्वीकार करो हम भगवान के हैं, सच्ची बात है एकदम, झूठ हो सकती नहीं किसी तरह से, न संदेह बात है, हम भगवान के मवई वंश जीव लोग जीव होता ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम भगवान के हैं, सरदार नहीं है, सच्ची बात है, लड़की की ऐसी बात नहीं है। लड़की नई बात स्वीकार कर लेती है, आप सच्ची बात को स्वीकार नहीं करते, लड़की से ही कमजोर है आप, आपका मन नहीं है, मन तो कौन मना करता है, किसी कोई कोई मना कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, आपको मना कोई कर सकता है नहीं, किसी की ताकत नहीं कि मना करे, कैसे कर ले, सच्ची बात को झूठी कैसे कर देगा, कैसे कर देगा, क्या ताकत है उसमें, सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मत सहज सुखराशी, सहज सुखराशी हो, और संसार का काम इतना बढ़िया होगा क्या बताओ आप। संत महात्मा लोग जो भगवान के वास्तव में बन गए हैं, उनके द्वारा संसार का जो हित होता है, संसार में घुला मेला कभी हित कर सकता ही नहीं, संसार से जितना अलग होकर के और संसार का उपकार करता है, संसार मात्र का इतना संसार मात्र का उपकार कोई कर सकता ही नहीं, कर सकते सीमित करेगा, असीम उपकार नहीं कर सकता, संसार से अलग होने पर संसार का असीम उपकार करता है, असीम तक इस तरह से आप हो संसार से अलग, अरे अलग हो जाओगे, अलग थे और अलग ही हो जाओगे, वे संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, संसार सब छूटेगा, मैं छूटने पर फायदा नहीं होगा, छोड़ने पर ध्यान हो जाओगे, छूट जाएगा पर फायदा, जैसे गाय में घी रहता है परंतु गाय को काली मिर्च दे दी, घी देने से काम होगा, बिना दिए नहीं होगा, गाय में रहता हुआ घी गाय का काम का नहीं होता, ऐसे आप संसार के रहते हुए संसार का काम नहीं कर सकते, संसार अलग हो जाने पर बड़ा भारी उपकार संसार का होगा, इतना दान पुण्य कोई ऐसा आप ऐसा है ही नहीं, इतना पुण्य कोई है ही नहीं, अरबों रुपया खर्च कर तो है ही नहीं, कोई का खर्चा नहीं है, बड़ा भारी उपकार संसार का, आप ही निहाल हो जाओगे, आपके संग से निहाल हो जाएंगे, आप ही वाणी से निहाल हो जाएंगे, वो शिवाजी महाराज की वाणी जब पढ़ते हैं तो बात थोड़े से आदमी आए, अरे पास करो गीता जीरा पंडाल भर जाएगा, प्रत्यक्ष बात है, वो शिवाजी वाणी है रामायण पाठ होगा जो कितना उत्साह होता है, हम भी मिजाज करते हैं कि बात अच्छी शुरुआत है, मिजाज सब खत्म हो गया, कुछ नहीं विचार, कारण क्या है, भगवान का है, वो शनि महाराज भगवान के है, कोई से कोई भयो नहीं, गोस्वामी जी महाराज खड़िया रहते, खड़िया पुरानी चाल है, दोनों लटकता है, तो हमें कई चीजें देखे, तो स्त्री ने कहा मैंने क्या अपराध किया, जब इतनी चीजें आप आशा करते हो, एक मेरे को भी लेते, उसी छोड़ दिया उसी दिन, मैंने क्या अपराध किया, मैंने कोई आपको आपको क्या अपराध किया, मैंने बताओ नहीं बता रहे खुद खुद क्या अपराध किया, क्यों सुना मेरे को, कोई अपराध नहीं मेरा, शब्द नहीं पास में, इसी तरह से आप अगर भगवान के हो जाए तो देखो एक आनंद हो, आपको खुद को पता लगेगा, बिल्कुल एकदम पता लगेगा। भगवान हो जाओ, भगवान ही तो कर रहे, एकदम सच्ची बात है, सच्ची एकदम पक्की बात, बहुत मार्मिक बात है, आपने बड़ी हित की बात है, कल्याण की बात है। और निश्चिंत हो जाओ, भगवान के शरण हो रहे, पर कुछ भी करना नहीं है, काम करेंगे भगवान, आप बैठे मौज करोगे, जैसे छोटा बालक होता है मौज करता है, काम नहीं था करो माँ करो। बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई माँ लो, माँ वो नहीं देता, वो दवाई नहीं देता, दवाई माँ दे, बोलो इससे बड़े रोग का होता है, रोग बालक के दवाई खरे माँ, इस तरह से दवाई भगवान खाएंगे आपके लिए, दवाई खाओ तुम, हम क्यों खाओ दवाई, हम तो आप मस्त रहो, आप निहाल हो जाओगे, दुनिया निहाल हो जाएगी और सब निहाल हो जाएंगे, किसी कहीं कभी घटा पड़ेगा ही नहीं, सब सुखी हो जाएंगे। एक ही बात है, जैसे लड़की अपने को सर्वज्ञ की मानती है, ऐसे आप भगवान के मान लो, हमारा भगवान से संबंध हो गया। पहले जो गुरु महाराज कहते थे ऐसे कहते थे, तुम भगवान के हो गए, तो महाराज कहने से विश्वास हो जाता था, ऐसे विश्वास कर लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत दुनिया मात्र के लाभ की बात है, इतना उपकार किसी तरह से आप कर नहीं सकते, इतना उपकार होगा आपका, हित होगा दुनिया मात्र का, कल्याण होगा बहुत, हित होगा बहुत, फायदे होगा, बड़े लाभ की बात, केवल भगवान ही हूं मैं, ये बात ये स्वीकार मात्र, स्वीकार मात्र करने से काम हो जाएगा। और दूसरी बातें बोलो, सच्ची बात बताओ, सच्ची बात सुन लेना, हो ध्यान देना, ये संसार सबका सब छूटेगा, छूटेगा छूटेगा छूटेगा, आप रख सकते ही से अपना, आप में ताकत नहीं है कि संसार को साथ रख लोगे, रख सकोगे नहीं, सब छूट जाएगा, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजा लड़का सब छूट जाएगा, छूट जाएगा बिल्कुल, छूटने का फायदा कोई नहीं होगा, अब छोड़ दो बड़ा भारी फायदा होगा, सीधी सही बात है, छूट जाएगा ही तो छूट जाएगा ना, मन पसते हो अवसर बीते, अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, अंत ही तो तजेंगे पामर, सब छोड़ देंगे, अरे आप अभी छोड़ दो, वे लोग भी निहाल हो जाओ, आप भी निहाल हो जाओ, बड़ा भारी पुण्य हो जाए, और नहीं छोड़ो तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा जरूर, आप साथ रख सकते ही नहीं, नहीं रख सकते, शायद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, कैसे रखोगे आप, रखत पहला बोलो, आपने पहला कहा जन्म था, कुटुबियों में लाओ, देखो चीज में लाओ, पहले बड़ी ऐसे सब छूट जाएगा, एक दिन का भी आपके पास नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा सब, और अभी छोड़ करके छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, संत महात्मा हो जाओगे, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, अंत ही तो तजेंगे पामर, तू तजे अब ही दे, मन तय बलते हो प्राणी अवसर बीते, एकदम पक्की बात है, क्या है किसी में ताकत, आप रह लोगे, माँ बाप को स्त्री पुत्र को भाई भजाई भतीजा को साथ में रख लोगे, नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, नहीं, अरे उनको छूटेगा जरूर, उनको छोड़ दो मन से, बैर मत रखो, वे माँ बाप भी न्याल हो जाएंगे, भाई भूसे भी न्याल हो जाएंगे, स्त्री पुत्र भी न्याल हो जाएंगे और दुनिया न्याल हो जाएगी। आपको बड़ा भारी पुण्य होगा, इतना पुण्य आप किसी तरह से कर नहीं सकते, इतना पुण्य होगा, इतना आप निर्वेक हो जाओगे। साक्षात बिल्कुल सच्ची बात, एकदम शंका इसमें है नहीं, बिल्कुल एकदम सच्ची बात। और फायदा होगा इतना हम तो कह नहीं सकते, बता सकते नहीं, इतना लाभ होगा, सबको फायदा होगा, दुनिया मात्र को किसी का नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल सच्ची बात है। दुनिया मात्र का उपकार इसलिए होगा, आप फंस जाओ दुख पाओगे, दुनिया का उपकार नहीं होगा, दुनिया को दुख दोगे। दुख आदमी दुख देता है, सुखी आदमी दुख नहीं देता। आप भगवान का मान लो, माँ मैं एकदम शरण भेजा अंत सर्व पापे भी बोक्ष, भगवान कहते संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, बात सोचा चिंता मत कर, सब मैं काम करूंगा, सब भगवान काम करेंगे, इनसे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए, भगवान के सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। कितनी बढ़िया बात बताई, सर्व गुहतम है, सबसे गोपनीय है, सबसे बढ़िया साधन। इसे तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, कोई है ही नहीं, इतना बढ़िया है, बड़ी भारी फायदे की बात है, बड़ी भारी फायदे की बात है। और बड़े आप राजी हो जाओगे, अरे काम सब भगवान करेंगे, आप मौज करोगे, लड़के की दवाई माँ दवाई, माँ देगी माँ दवाई, भगवान देंगे, ये कहते हैं भगवान, आप खुद कहते हैं सब पापे मोक्ष, मास्टर से सब पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू चिंता मत कर। इतना सस्ता सौदा मिलेगा कोई, केवल अपना भगवान को मान लिया, बिल्कुल भीतर से भगवान हे नाथ में आप, और भगवान मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे एकदम। और मदद के बिना आपके ऊपर कोई लागू नहीं करे, कोई एहसान नहीं, अपने बालक का पालन करने में माँ कोई एहसान करती है, ऐसे भगवान कोई एहसान नहीं, एहसान नहीं। भगवान राजी होंगे, आप राजी होंगे, आपका कुटुंब राजी होगा, दुनिया मात्र राजी होगी, कोई नाराज नहीं होगा। और भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान अर्पण करोगे, कोई राजी नहीं होगा, ना भगवान राजी होंगे, ना संत राजी होंगे, ना माँ बाप राजी होंगे, माँ बाप राजी नहीं होंगे, महाराज बता रहे समय हो गया, कीर्तन करो, कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन, भगवान के सामने जाते ही, भगवान का नाम लेते ही आप और हो जाते हैं, और आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं। एक पुरानी बात याद आ गई, बैठ जाओ, अभी अभी अभी जाना नहीं, अभी उठा नहीं, अभी जाना नहीं, अभी नहीं जाना नहीं। अच्छा भाई नहीं कहेंगे बोलता है कितने लोग, आप जाते हो क्या सुना, किस सुना मैं, कैसे फरमा दे, लोग तो उठ रहे हैं, कैसे सुना है, सुनने वाले तो उठते हैं, आपको तो मैं सुना दूंगा। एक पहले पुरानी बात है, सेकंड क्लास में बैठे थे, एक साधु बैठे, एक इधर बैठा मुसलमान, मुसलमान बैठा इधर साधु बैठे थे, तो मुसलमान का समय आने पर नीचे कमरा लगा बिछा करके वो नमाज पढ़ने लगा, तो साधु थे वो उठ गए और खड़े गए, तो मुसलमान पर असर पड़ा कि आप खड़े क्यों हुए, तुम क्यों खड़े हुए, भगवान की बंदगी करता था, तो तुम भगवान की बंदगी करते थे, मैं तुम्हारी बंदगी करता था, मैं जिसमें तो भगवान के साथ में संबंध लगाता है तो वो आदमी मामूली नहीं होता है। तुम अपनी भाषा से मुसलमान की भाषा से करते थे, फिर भगवान ही करते थे, इस वास्ते मैं तुम्हारी है, तुम्हारे हाजिरी में तुम्हारे लिए खड़ा था, तुम मामूली आदमी थे, अब तुम बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगा। तो भगवान की तरफ जाता है तो संत खड़े हुए मुसलमान के लिए।